Spits. Dankjewel, Peter en Mieke. Goedemorgen. Peter en Mieke, dat zijn gewone Nederlandse namen, net als die van mij, Frits. Ik heb er nooit over nagedacht die voornaam ook te veranderen. Hij is onopvallend, voornaam, maar niet voornaam. Zoals de meeste voornamen zijn. Soms geven we er een betekenis aan. De betekenis die we erin menen te zien. No man est omen. Dat heeft me overigens nooit kunnen overtuigen. Maar een naam heeft ook een ander aspect. En dat is de klank ervan. Sommige zijn welluidend. Dan klinken ze ook meteen minder gewoon. Vooral als we de namen lenen uit andere talen, worden ze muzikaler. Klinken ze als een lied soms. Meestal bij meisjesnamen. Bij mannen komt dit minder vaak voor. Hoewel, toen ik van de week de namen hoorde van de Nederlandse tennissers die deelnemen aan die Australian Open, dacht ik toch even, waar komen die namen ineens vandaan? Botik van de Zandschulp, helaas verloren vanmorgen. En Talon, of Talon Griekspoor. Botik en Talon. Dat is toch wel heel wat anders dan Jan en Piet. Misschien dat het ze op den duur toch kan helpen. Jan, nog Piet, won ooit een internationaal tennistoernooi. Welkom in de Taalstaat. Dezelfde traan. Een ander gezicht. Wat een ravage heb ik aangericht. Weer te veel gegeven, te lang me verstopt. Ik heb met jou mee gereden, maar ik zat achterom. Ik val steeds in patronen. Leuke speelse tekst en zo herkenbaar, val steeds in patronen. Met mijn ogen open blijf ik in mijn valkuil lopen. Merel Baldé, u kent haar misschien als een heel slim mens. Bijna net zo slim als Jacob Derwig. Haar nieuwe album heet Troostprijs en verschijnt op 15 april. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Sarah Meuleman, schrijfster over de taal van John de Mol. Marieke Lucas Reineveld over zijn nieuwe dichtbundel Komijnsplitsers. Peter Verhelst, winnaar van de Constantijn Huygensprijs over zijn taalschat Tonkat. Hans Maarten van der Brinkes, inwoner van de Digitaalstaat. Tom den Boom met het woord van de week. Rutger Kiezenbrink van Onze Taal zit achter het taalloket. Tilly Noord uit Schiedam met een vergeetwoord. Katinka Polderman over haar album met The Juke Joints, Zeeuwse Blues. En René Appel met de TNA van de NWO-voorzitter Marcel Levy. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. In de laatste 20 minuten van de veel bekeken en veel besproken aflevering van Boos over The Voice sprak Tim Hofman met John de Mol. Dat hij in het programma reageerde kon op bijval rekenen, maar dat geldt veel minder voor wat hij zei. Hij leek de verantwoordelijkheid bij de slachtoffers te leggen. De vrouw uit zijn bedrijf reageerde eergisteren met een advertentie met de tekst: beste John, het ligt niet aan de vrouw. Inmiddels is John de Mol daar ook wel weer op teruggekomen. Heeft hij gezegd dat hij niet wil suggereren dat vrouwen hun houding zouden moeten veranderen. Zo kwam hij wel over, maar hij zei dat hij dat niet zo bedoeld had. Want het geeft wel precies aan hoe gevoelig deze kwestie ligt. Terug naar dat gesprek, want wat gebeurde daar als het gaat om de taal? Ik praat erover met schrijfster Sarah Meuleman, die regelmatig publiceert over taal en gender. Onder andere in NRC. Goedemorgen, Sarah. Goedemorgen. De situatie was dat John de Mol net de reportage had bekeken. Heb je de uitzending ook gezien? Of, ja, ik ook, ja. 1 uur, 21 minuten, 49 seconden, geloof ik. Tim Hofman wordt gevraagd naar zijn eerste reactie. Wat zegt hij dan? Zijn eerste reactie is: ik was in de war. Ja. Dat vind ik een heel interessant antwoord. Want ja, wat zeg je daarmee eigenlijk, in de war? In de war zegt: ik begrijp het niet. Maar je neemt op geen enkele manier verantwoordelijkheid, hè, met in de war. Het is een hol. Holle uitdrukking. En wat me vooral heel erg opviel, was dat hij in het gesprek en ook in dat laatste stuk waar je nu naar refereert, alles wat over de gevoelens van de slachtoffers gaat, in zijn bewoordingen sterk minimaliseert. Hij maakt dat klein. Hij zegt bijvoorbeeld: vrouwen hebben kennelijk een soort schaamte. En dat is interessant, want kennelijk, ik begrijp het niet helemaal, maar het is toch zo. Dat suggereert dat woord. En dan heb je een soort. Dus niet helemaal, niet het hele gevoel, maar iets wat zich voordoet als schaamte. Hij had kunnen zeggen: de slachtoffers ervaren schaamte. En dat klinkt toch anders dan: ze ervaren kennelijk een soort schaamte. Ja, ja. En wat hij ook zegt is bijvoorbeeld over het wegnemen van het laatste drempeltje. Dat viel me ook enorm op. Want allereerst het woord laatste, hè, want hij heeft het over de angstcultuur en dat er kennelijk nog een laatste drempeltje moet worden weggenomen. Maar met laatste suggereer je eigenlijk dat we er bijna zijn. He, het is bijna voorbij, de klus is bijna geklaard, met andere woorden. Maar dat is helemaal niet zo. Dat is helemaal Het meest veel besproken is het laatste gedeelte van het gesprek waarin hij een oproep doet. Laten we daar even naar luisteren. Ja. Vrouwen hebben kennelijk een soort schaamte. Ik weet niet wat het is, maar ik wil me er graag in verdiepen, want pas als je het snapt kun je er wat aan doen om te kijken hoe we dat kunnen oplossen. Maar ik kan nu het alleen maar verwoorden in een oproep. Praat, zeg het. Ja, het woord oproep is ook interessant, hè? Ik bedoel, de slachtoffers, als je slachtoffer bent, doe je een oproep eigenlijk. Maar nee, hij doet een oproep, terwijl hij verantwoordelijk is natuurlijk voor wat er binnen zijn bedrijf is gebeurd. Ja. Wat vond je van de houding, van zijn optreden, van zijn manier van praten? Ja, het was duidelijk dat hij de regie in handen had, vond ik. Hè. Hij was redelijk. Het was eigenlijk eenrichtingsverkeer, dit gesprek, vond ik. Hij antwoordde niet op de vragen. Om even terug te komen, Tim vroeg hem: hoe voel je je? Hij zei: in de war. Toen vroeg Tim hem, de presentator: kun je dat specificeren? Mm-hmm. Antwoordde die eigenlijk niet en begon met zijn eigen agenda. Dus ik vond het een soort schermen met taal wat daar eigenlijk gebeurde. Hij wist wat hij wilde zeggen, dat heeft hij gezegd. En hij zat er ook als zodanig bij, zo'n beetje naar achter. De kraag van zijn hemd was ook zo'n beetje opgetrokken, als een man die even aan een klus gaat beginnen, maar ook lichtjes weggedoken. Dus in alles zag je de afstand. Maar hij maakte op mij toch wel de indruk dat hij geschrokken was. Dat hij er behoorlijk kapot van was. Maar ik kijk misschien met heel andere ogen. Oh, dat vind ik echt heel interessant. Ja, ik ook. Ik zag daar niet een geschrokken man. Nee, ik zag een beheerste man. Oh ja? Maar dat gaat dan verder natuurlijk dan het analyseren van de taal. Ja. Ik zag wel iemand die dacht van: ik kan het wel even uitleggen hier. Ja, en ja, ik kan mij hier wel uit. Jij denkt, wat je ook zegt, hij heeft de regie in handen. En zo bepaalde hij eigenlijk de lijn van het gesprek, dat zeg je. Het gaat in het gesprek ook over de bandleider, hè, Jeroen Rietbergen. Ja. Tegen wie inmiddels ook aangifte is gedaan. John de Mol vertelt hoe hij handelde toen hij hoorde over zijn wangedrag. Ik heb hem toen echt een half uur lang alle hoeken van de kamer laten zien. En ik heb zelfs twee keer me moeten inhouden, ja, om hem niet gewoon plat op zijn bek te slaan. Okay. Ik was ziedend. Ja. Ja. Wat valt je hierin op dan? Nou, dat is interessant om weer even terug te gaan naar hoe hij in zijn bewoordingen de gevoelens van de slachtoffers minimaliseert. Hij doet het omgekeerde als het gaat over zijn handelen en zijn aanpak van de kwestie. Aha. Dan maximaliseert hij het. Dan komt er ineens een soort spierballentaal waarin hij alle hoeken van de kamer laten zien en zich twee keer moest inhouden. Ook twee keer, hè, dat heeft hij goed onthouden, om hem niet plat op zijn bek te slaan. Dus dat contrast vind ik heel erg onthullend eigenlijk. Hoe had hij het moeten doen, Sarah? Als jij tevreden zou zijn geweest, hoe had hij het moeten doen? In ieder geval het scherm van zich afhalen, daar open zitten. Niet achter een scherm van taal? Niet achter een scherm van taal. En misschien zelf wel een excuus maken en zelf wel even de schaamte laten zien. Maar dat zag ik echt totaal niet. Nee. Want we hadden het eerder over die regie, hè? Wat ik ook interessant vond, was dat hij dus aan het begin van het gesprek ook zegt: eigenlijk begint deze film voor mij pas in 2019. Dat vond ik ook interessant. Film. Dus hij noemt het verhaal, het geheel van de gebeurtenissen, een film. Alsof het niet werkelijk is gebeurd. Alsof het niet werkelijk is gebeurd. En ook, hij is de regisseur. Hij zit daar. Ja. Hij zegt wanneer het begint, wanneer het eindigt. Het is zijn film en daar heeft hij zich schromelijk in vergist. Dankjewel, Sarah Meuleman. De taal in de zaterdagkranten. De taal is de grondstof voor de kranten, ook voor de zaterdagkranten natuurlijk. De vraag is altijd weer hoe die grondstof gebruikt wordt. Welke taal valt op in de artikelen die worden gepubliceerd? Welke geven stof tot nadenken? Lennart van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik heb natuurlijk ook heel veel kranten gezien. En daar gaat het natuurlijk ook over het onderwerp waar jullie het net over hadden. Ja. The Voice of Holland. De Telegraaf schrijft op de voorpagina dat de voice-schrik leidt tot een grote vraag naar vertrouwenspersonen bij andere bedrijven. In Trouw zag ik een woord dat ik nog niet kende in een stuk over The Voice. Een victimoloog. Dat is iemand die gespecialiseerd is in slachtofferschap. En in NRC is columnist Sarah Sluimer pessimistisch over de toekomst. Niemand gaat de machtelozen redden, want wat daders verdwijnen van het toneel. Er volgt een reorganisatie met ronkende taal over vrouwen aan de top. Over een tijdje wordt ergens anders een deksel gelicht en sist de stinkende damp opnieuw omhoog. Trouw gaat nog wat dieper in op de vraag wat je als ouder kunt doen in een artikel met als kop: leer je kind al nee te zeggen tegen de natte zoenen van een tante. Hoe zorg je ervoor dat kinderen praten over nare ervaringen? Opvoedkundige Marian van der Wal heeft daarvoor de volgende tip. Praat met je kinderen over giechelgeheimen en pas op geheimen. Een giechelgeheim is iets waar je blij van wordt. Bijvoorbeeld een cadeautje dat je stiekem maakt voor Vaderdag. Van een pas op geheim raak je verdrietig en kun je misschien niet slapen. Die geheimen moet je dan natuurlijk wel vertellen. De Telegraaf interviewde de eigen columnist Nausicaa Marbe, die wij weer kennen als vaste inwoner van de Digitaalstad. Hè? Ze schreef een boek, Wachten op het Westen, over haar jeugd in Roemenië. Op haar 19e kwam ze naar Nederland en leerde ze ons land kennen. Ik vond vooral de taal zo ontzettend mooi. Ik verlang wel eens naar de tijd dat ik het alleen maar kon horen, zonder te weten wat het betekende. Het was als muziek. Net als haar naam, Marbe. Marbe, ja. In het AD las ik dat Turkije af wil van zijn internationale gebruikte naam Turkey. Want dat is in het Engels kalkoen. De Turkse regering dient een officieel voorstel in bij de VN om voortaan Turkije genoemd te worden. Nou ja, ik weet niet of ik het goed uitspreek. In ieder geval, je schrijft het als T-U met umlaut, R-K-I-Y-E. En misschien wordt de umlaut nog weggehaald, omdat dat moeilijk uit te spreken is. En als dat het geval is, spreek je het bijna uit zoals wij het doen, Turkije. Ook in het AD aandacht voor de Week van de Leesclub die maandag begint. De krant geeft tips hoe je een leesclub leuk houdt. Eén daarvan is, laat elkaar vooral uitpraten. Lijkt me een goede tip. Tot slot toch nog even terug naar The Voice. Als Kuus, dat is de titel van de Volkskrant-column van Paulien Cornelissen. En dat gaat natuurlijk over The Voice. Als Kuus is de Nederlandse vertaling voor het Engelse ifpology in plaats van apology. Paulien Cornelissen betrapte John de Mol op een als Kuus toen hij zei dat als iemand zich gekwetst heeft gevoeld, hem dat natuurlijk zeer spijt. Ze sluit de column als volgt af. Wie een als Kuus ontdekt, mag zich melden bij de daarvoor bestemde loketten. Ik zie je knikken, Sarah Meuleman. Ja, dat was ook nog een mooi woord. De loketten, dat moesten we ook nog even melden, inderdaad. Dit is de Taalstaat. Het zong vanmorgen al in mijn rond. Vandaag ga ik hem ontmoeten. Marieke Lucas Reineveld, 30 jaar oud, internationaal gelauwerd voor zijn debuutroman De Avond is Ongemak. Nationaal op een voetstuk geplaatst, niet alleen door deze roman, maar zeker ook door de opvolger, Mijn Lieve Gunsteling. En dan moeten we zijn poëzie nog noemen. Zijn debuut in 2015, Kalsvlies. In 2019 volgde Fatoommerrie. En nu is er Komijnsplitsers. Ik zei u al dat het vanmorgen in mij zong dat ik deze schrijver zou gaan ontmoeten. Want deze dichtbundel heeft me werkelijk geen moment meer losgelaten. De woorden, de woordreeks, de herhalingen namen me op sleeptouw. En pas toen ik het allerlaatste gedicht had gelezen, dacht ik alleen maar, ik hoop dat er nog heel lang, nog heel veel van haar, van hem gaat uitkomen. Dag Marieke Lucas Reineveld. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed dat je er bent. Misschien dat mijn woorden voor enig ongemak zorgen, maar ze komen echt uit de grond van mijn hart. Voor je liggen drie kussens met erop de gezichten van Rutger Kopland, Renate Rubenstein en Martin Toonder. Stel dat je even moe bent en een kussen zou willen uitkiezen. Welk kussen zou dat dan? Nou, ik ben een slechte slaper. Dus ik zou mijn hoofd rusten leggen op het kussen van Rutger Kopland. Om met zijn poëzie en zijn beelden, die altijd prachtig en die bij me blijven, zou ik voor Rutger Kopland gaan. Ja. Lees je veel poëzie van ik anderen? Ik lees heel veel poëzie. En ja, ik ben een enorme bewonderaar van Kopland. Ik heb altijd een bundel, het is een verzamelbundel die op mijn bureau ligt. Ja. Waar ik af en toe doorheen bladeren. Ik denk van ja, dit is zo waanzinnig mooi. En ook dat je met zo weinig woorden zoveel kunt zeggen. En dat is voor mij belangrijk geweest, ook met deze bundel. Want ik heb, hoezo? Nou, als je kijkt naar Fantoommerrie en Kalsvlies, probeer ik altijd heel veel te zeggen met heel veel woorden en heel veel beelden. En ik denk dat ik wat subtieler, wat ingehouden. Je bent wat zuiniger geworden met je woorden. Ja, echt een komijnsplitser. Dus zuinig, wat zuinig met woorden. Ja, want een komijnsplitser is een zuinige mens. Een zuinig mens. Ja, het is officieel is de gierige mens. Ik vind dat heel negatief klinken. Zuinig klinkt wat positiever. Dus de zuinige mens. En dat kan voor alles staan. Zuinig met leven, zuinig met woorden. En ik vond, ik zag het woord. Ik dacht, ja, dit is een verdwenen woord. Ja. Ik vond dat we in het leven moest komen. Ja, dus je bent behalve schrijver ook lezer? Ja, ik voornamelijk poëzie. Ja? Ja, ik lees liever poëzie dan romans. Omdat poëzie altijd kan. Ik deel ook heel vaak een gedicht die ik dan mooi vind. En die dan om andere mensen, dat denk van, oh, die moeten dit ook lezen. Want ik vind het zelf zo prachtig. En het zijn altijd gedichten van collega's. En van collega's. En hoe doe je dat dan? Via de app of zo? Via WhatsApp? Media. Oh ja, ja, ja. Ja. Oké, okay, lees dat eens even. Want de taal van jouw poëzie, Marieke Lucas, zeker ook van je proza, dat is zo eigen, zo betoverend soms, vind ik. Kun je uitleggen waar die taal vandaan komt? Nou, ik denk dat ik ben opgegroeid met de Bijbel. Dus ik denk dat die Bijbelse taal voor mij heel veel invloed heeft gehad. Mijn vader die las voor na het avondeten in de kerk, de preken. En ik denk dat die taal in mij is gaan wonen. Maar vond je dat mooi toen je dat hoorde? Kon je vader mooi voorlezen? Ja, mijn vader kon mooi voorlezen. En ik wist niet altijd de betekenis. Want als kind begrijp je dat niet allemaal. Maar ik vond het de taal en het ritme. Ook de dominee, dat was er haast. Hij zong het haast. En dat vond ik prachtig. En ik denk dat ik dat het in mis dat ritme, dat zit ook in jouw gedicht. Ja, is het dan een soort Bijbels ritme? Ja, het is een Bijbels ritme inderdaad. En ik doe dat niet. Ik, als ik een gedicht schrijf, dan ben ik niet bewust van ook, ik moet er een ritme in stoppen. Als ik het dan later, ik heb het af en ik ga het voorlezen, dan zit het ritme erin. Dus dat is de manier hoe ik denk en hoe ik schrijf. Maar die woorden, ja, dat komt veel uit de Bijbel. Ja, die taal. En ook ja, voor deze bundel, ik was. Maar creëer je ook niet een eigen wereld met de woorden die je. Ja, ik heb in Komijnsplits zijn ook heel veel samengesteld woorden. Ja. Zoals wankelzucht en mislukvrees. Woorden die niet zozeer bestaan, maar die dan samengevoegd worden en heb je een nieuw woord. Dus ik ben altijd op zoek naar hoe kun je iets anders zeggen dan dat je het gewend bent. We hebben bijvoorbeeld heel veel woorden voor boos of voor angstig. En je bent geneigd om altijd de basistaal te zoeken. Maar ik wil die oude woorden, of die vergeten zijn, een soort nieuw leven inblazen. Ja, maar je had het net over komijnsplitser. Dat vind je een leuker woord. Je zoekt voor boos ook een leuker woord. Ja, als iemand boos is. Als ik bijvoorbeeld dat woord opschrijf, en dan ga ik nadenken van wat is een ander woord voor boos? Wat kunnen we daar? Wat zou je dan kiezen? Nou ja, bijvoorbeeld, ja, je hebt voor boos kwaadaardig. Dat is natuurlijk overtreffende trap. Maar dat klinkt alweer mooier dan een simpele, simpele boos. Dus is poëtischer. Als ik in je bundel lees, Marieke Lucas, dan lijkt het wel of een soort bevrijding. Ik proef ongelooflijk geluk. Of lees ik iets helemaal verkeerd? Nee, het is een troostvolle, ja, hoopvolle bundel geworden. En dat is een soort bevrijding ook. Ja, dat is... Alsof je jezelf hebt gevonden? Ik denk dat die zoektocht altijd blijft voortgaan. En misschien ook gelukkig, maar want anders zou ik stoppen met schrijven. Maar het schrijven is voor mij altijd een zoektocht. Ja. En ik denk in deze bundel dat ik... Maar dichter bij jezelf. Van de mens en van mezelf. Mm-hmm. Dat ik daarin onderzoek en wel wat meer vind. Of die balans wat meer vind. En dat je dichter bij jezelf bent gekomen misschien. Absoluut. Vorige week stond er een gedicht van jou in de Volkskrant waarin je ook aangeeft: ik wil voortaan met hij worden aangesproken. Betekent dat ook dat Lucas heeft gewonnen van Marieke? Gewonnen. Het is zeker een bevrijding. En ik heb dat. Kijk, het is een hele. Heeft een lange tijd. Ik ben daar heel zorgvuldig in. Zeker. Van wat past bij me. Maar uiteindelijk gaat het er naartoe dat ik me meer Lucas voel dan Marieke. Dat kan, is voor mij een enorme bevrijding. En ik ben daar, ik ben toch wel bezig met een soort van aan het creëren. Die jongen aan het creëren die ik wil zijn. En dat doe ik op mijn manier en dat doe ik ook in mijn gedichten. Er zit een afdeling in. Zullen we eens naar die gedichten gaan? Ja, dat is Lucas, Marieke, ja. Lucas. Het openingsgedicht van je bundel heet Troostzoekers. Ik heb gevraagd of je een fragment wil voorlezen. Ja. Zoals geluk gevaarlijk is voor hen die het niet kunnen delen. Voor wie wel glimlacht, maar een snik onzichtbaar en hoog in de kiel heeft. Voor wie alles verloor waarvan hij hield. Voor wie de koek uit de mond spaart en altijd allemans honger stillen. Voor wie weerloos omgaat met de dingen. Voor wie iedere avond zichzelf het donker van zijn kop injaagt. Voor wie de hoop heeft opgegeven als een zieke kameraad. Voor wie van alles denkt, maar te weinig uitspreekt. Je herhaalt voor wie. Dat is bijna dat Bijbelse, hè? Je draagt je bundel op aan alle mensenkinderen. Hè? Voor ons allemaal is jouw bundel. Geluk is gevaarlijk voor hen die niet kunnen delen. Wat bedoel je daarmee? Ja, dat is dat het vast blijft zitten. Dat het alles verdriet. Geluk is gevaarlijk als je het niet kan delen. En blijft maar in je zitten. Er is niemand om je heen met wie je kan delen. Niemand met wie je de fijne momenten, maar ook de onzekere en de verdrietige momenten. Mm-hmm. En dit gedicht was ook, dat heeft in de Trouw gestaan. En dat heb ik ook eigenlijk voor iedereen geschreven. Voor de mensen die het niet kunnen delen. En die dus hoop uit kunnen halen uit zo'n gedicht. En in eerste instantie is dat een soort troost voor mezelf. Maar door dit gedicht merkte ik... Andere mensen mee. Ja, er zijn ook andere mensen die dat troost te halen. En dat is... Je bent niet de enige troostzoeker. Nee, ik ben niet de enige troostzoeker. Nee, dat klopt. Nee, ik denk dat we allemaal troostzoekers zijn. Ja. Ik ga naar het gedicht De Neuspeuteraar. In deel 1 schrijf je aan Snoezekop. Ja. Wie is dat? Ja, het is een... het zit in een reeks gedichten... waar ik eigenlijk naar de jongen toe schrijf. Die jongen die ik dus creëer, die ik soms ben, die ik wil zijn. En Snoezekop is daar een lieve aanspreekwoordje voor. Ja. Ja, ja. In deel 2 van dat gedicht zeg je dat de brief klaarblijkelijk niet is aangekomen. Dat woord komt een paar keer terug. Je schrijft ook heerlijk om dit woord te gebruiken, dat klaarblijkelijk. Waarom? Lees even voor. Ja. Klaarblijkelijk. Heerlijk om dit woord te gebruiken. Zit je iets dwars? Zie het als een in elkaar gezet IKEA-meubeltje dat niet door de deur past. Zo is er in jou ook iets blijven steken. Daarom ben je nu een neuspeuteraar, een hemelbestormer. Ja. Ja, ik word hier zo heel blij van zo'n woord klaarblijkelijk. Dat heerlijk klinkt. Ja. En dan een neuspeuteraar, hemelbestormer. Dat zijn hele positieve woorden. Snoezekop, het klinkt allemaal heel... Dat is ook waar je naar zoekt. Naar dat positieve. Ja, ik denk dat er zijn heel veel gedichten die inderdaad dat positief benadrukken. Maar een soort lofzang voor iemand die je kan hebben. En wat ik dan zo fijn vind, is dat je kan spelen met die woorden. En dan, als ik zo'n woord vind, want ik ben echt op zoek naar mooie woorden, dan maak ik altijd even zo'n rondje om mijn bureau. En dan ben je gelukkig. En dan ben ik gelukkig. Dan ben ik, dat is heerlijk. Wat fantastisch. Je schrijft in dat gedicht dat IKEA-meubeltje dat niet door de deur past. Ja, dat is altijd zo'n. Zullen heel veel mensen herkennen dat je dan. De beeldspraak. Ja. Dat je niet helemaal past. Ja. Ergens in een ander gedicht las ik de kraanvogel die verkeerd gevouwen is. Dat is en je zoekt toch een weg naar dat geluk. Ja. En ook de maakbaarheid van geluk. Ja. Ik zou je willen vragen om het allerlaatste gedicht te lezen. Uit Schuimbekkend graag gezien. Zou je dat willen doen? Ja. Wanneer je tot je enkels in het water en het koude gelukzalige. Als je het zout op je lip proeft en je alleen waant, ontneemt niemand je nu nog te denken dat dit het weten is. Vis dobberen en verder niets meer te willen. De jutter in je gesust. Je daan op het zand neer te leggen, naakt en uitgeput. Geen handdoek kan tegen de zon op. Ze droogt je af met zachte hand. En je hoort de bultenzee zich uitsloven. Dan te denken aan hoe dolgraag jij aanschouwt en gehoord, maar nu alleen te willen liggen. Ja. Het lijkt in dit gedicht dat je jezelf hebt gevonden. Niemand ontneemt je nog het denken. Is dat de volledige vrijheid voor de dichter? Ja, dat het goed is zoals het is. Ja. En is dan ook een voorwaarde dat de dichter alleen moet zijn? Nee, ik denk dat niet de voorwaarde is. Ik denk dat het in het samen zijn ook kan. Het begint wel dat je het kan alleen. En daarna kun je verder. Maar dat je het alleen kunt maken, dat is denk ik heel belangrijk. En dan vervolgens dromen om aanschouwd te worden. Ja, en gezien worden. Ik hoop dat er heel veel van jou gezien blijft worden en aanschouwd. Marieke, Lucas, Reineveld, wat een ongelooflijk wondermooie bundel die van de week. Echt, ik zeg het uit de grond van mijn hart, gelukkig gemaakt. Ik dank je wel voor je komst. Dank je wel. Komijnsplitsers van Marieke Lucas Reineveld is een uitgave van Atlas Contact. Geluk is gevaarlijk voor wie spaarzaam is. Voor wie niet delen een koud kunstje werd. Voor wie hier binnenkomt en twijfelt aan alles wat mooi is. Twijfelt aan zijn plek in de wereld. Voor wie eindeloos teert op verlangen naar betere dagen. Voor wie alleen wil zijn, maar het niet langer meer kan. Is gevaarlijk voor zij die niet kunnen delen. Wie wel glimlacht, maar de snik onzichtbaar hoog in de keel heeft. Wie alles verloor waar hij van hield. Voor wie weerloos omgaat met de dingen. Voor wie zichzelf iedere avond het donker van zijn kop in jaar. Verstrikt zit in zijn eigen ik. Voor wie de weerloosheid weg eet, koopt en slikt. voor wie zichzelf bezeert. Omdat een ander het niet meer doet, voor wie stemmen hoort, maar zelden een lief woord. Voor wie bang is verlaten te worden, zelf iedereen verlaat uit voorzorg. Voor wie weet dat het hart op veel manieren breekt, weet dat het weer gemaakt kan worden, weer gemaakt kan worden. Voor wie en iedereen is hier een plek. Voor wie en iedereen is hier een plek. Voor wie en iedereen. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Na deze week die overstroomde van afschuwelijke verhalen is dit toch iets om aan vast te houden. Wende zingt met het koor van de Nationale Opera het openingsgedicht van de nieuwe bundel Komijnsplitsers van Marieke Lucas Reineveld. Misschien een idee om meerdere gedichten uit die bundel op muziek te zetten. De poëzie is er muzikaal genoeg voor. Wende en Marieke Lucas, een gelukkige combinatie is nauwelijks denkbaar. De taalschatten van de taalstaat. Tonkat van Peter Verhelst. De taalschatten van de taalstaat. Morgen ontvangt de Vlaamse schrijver Peter Verhelst, hij is 59 jaar, weliswaar online, de Haagse Constantijn Huygensprijs, die hem verleden jaar is toegekend voor zijn hele oeuvre. Net als Marieke Lucas Reineveld is hij naast dichter ook romancier. Zijn boek Tonkat, dat hij uitbracht in 1999-2000, betekende zijn grote doorbraak. Een boek dat chaotisch lijkt, verwarringsticht, dat speelt met de geschiedenis, met de literatuur, met het leven, met de politiek, met van alles eigenlijk. Een vries- en smeltkroes. Waarin de taal in alle vrijheid de macht heeft overgenomen. En je soms na adem doet happen. Toch kun je verdedigen dat het boek. Ja, je mag me nu ontslaan, Peter. Dat het boek een positief einde heeft. Goedemorgen, Peter Verhelst. Van harte welkom. Wat denk je, hoe belangrijk is Tonkat geweest bij de overweging jou de Constantijn Huygensprijs toe te kennen? Geen idee. Ik ken de jury niet. Dus ik weet helemaal niet. Hoe er uiteindelijk is beslist. Maar het zal wel een impact hebben gehad, omdat dat nu eenmaal het meest bekende boek is van mij. Ja, hoe belangrijk is dat boek voor jouzelf? Het is heel belangrijk, omdat het mij nog altijd met geluk vervult om eraan terug te denken. Hoezo? Ik weet nog perfect waar ik zat, op zolder. En de maanden, eigenlijk die ene maand waarin ik het de eerste versie heb geschreven, de roes, herinner ik me. Heb jij dit boek in een maand geschreven? Ja, maar ik was toen een beetje gek. Weet je wel, bedoel, dat is heel slecht voor de gezondheid. Ik heb de eerste versie in een maand geschreven. En toen heb ik er nog enkele maanden aan gewerkt, natuurlijk. Tuurlijk. Maar ik herinner mij het de roes, het schrijven. Het beginnen, 's morgens met schrijven en 's avonds bijna wakker worden. Het schrijversgeluk. Ja, de zeldzame momenten. Waarop je tijd en jezelf vergeet en opgaat in het schrijven. Ja. Ja. Lees je het nog regelmatig? Ik heb het nooit meer gelezen, omdat ik het gelezen heb natuurlijk. En ik heb het geschreven. Dus, maar weet je nog wat erin staat dan toch wel? Ja, omdat het is belangrijk voor mij geweest, omdat het op dat moment ook heel veel zei over wat ik zelf meemaakte en wat het land België meemaakte op dat moment. Wat dan? Wat gebeurde? Wat was de aanleiding voor jou om dit boek te schrijven? Er zijn eigenlijk twee aanleidingen die belangrijk waren voor een Europese aanleiding. Er was een Balkanoorlog bezig. Eerste keer na de Wereldoorlog, waarin wij zo gruwelijk tekeer gingen als Europeanen. Er zijn gruwelijke dingen gebeurd in de Balkan. En ten tweede de Dutroux-affaire in België. Dus we hadden Marc Dutroux, een man die kinderen had ontvoerd en eigenlijk ook vermoord. Er was sprake van pedofilienetwerken die tot in de hoogste kringen. Er waren foto's van politieagenten in een bad vol confituur. Maar je had dus een heel negatief, gedeukt wereldbeeld. Ja. En wat wilde je dan met het boek? Wilde je die wereld verbeteren? Wilde je ons laten zien hoe slecht die wereld is? Ja. Toen was het nog de tijd waarin we wonden lieten zien. En nu proberen we verder te denken natuurlijk van hoe kunnen we verder. Mm-hmm. En het grote probleem in België was toen dat omdat iedereen uit het onderzoek elkaar tegensprak. Er waren getuigenissen die eigenlijk dan verdacht gemaakt werden. Door psychiaters, door politieagenten. Waardoor waarheid nauwelijks nog bestond. En die waarheid, ja, die komt ook in jouw boek, ja, aan de orde. En daarmee wordt gespeeld. En ja, we weten als lezer, ik was soms best in verwarring, Peter. Wat is nou waar en wat is, ja, nou niet waar? En ook wat mij opviel, in dit programma hebben we het natuurlijk ook vooral over de taal, dat het af en toe mythisch was. Ja. Zoals je schreef. Dat ik denk, dit komt van de Romeinen of van de Grieken. Mm-hmm. Zou je een stukje willen voorlezen, ja, om dat te illustreren? Het regent, maar het is geen regen. Het zijn vlinders die als dikke rode regendruppels op het water vallen. Op mijn boot, mijn rug. Plok, plok. Op slag zit het water om me heen vol gulzige vissenmondjes. De zon verdwijnt. Maar als ik over mijn schouder kijk, zie ik de rode wolk boven mijn boot. Het is geen wolk. Het zijn duizenden en duizenden vuurrode vlinders. Ik heb handen tekort, maar ik heb genoeg haren. Pluk een vlinder uit de lucht en bind een haar rond het lijfje vast, voorzichtig. Er zijn duizenden vlinders en je hebt duizenden haren. Waarom die stijl? Weet je, ik ben als kind opgevoed door een vader die elke avond voorlas uit de Griekse mythen en sagen. En dan als dat achter. Toch wel belangrijk voorlezende vaders, hè? Want Marieke, ja, Lucas Reinders, die is Reineveld is voorgelezen door haar vader, ja, de Bijbel. Ik heb het ook gedaan. Ik heb ze ook belast met de Griekse mythen en sagen. De sprookjes van Grimm, de sprookjes van Andersen. En dat is eigenlijk ons DNA, bijna, ons westerse DNA. Daaruit putten wij onze grote verhalen over de dingen die we niet snappen en hoe we willen zijn. Ja. En dat heeft mij heel erg bepaald, ook mijn manier van schrijven toen. Dat is nu voorbij, maar het sprookjesachtige, waardoor je ook veel verder kunt dingen vertellen, dan mocht je dat niet gebruiken, dat sprookjesachtige. Je kunt vreder zijn. Ja. Je kunt eigenlijk die Balkan beter benaderen, die Balkanoorlog beter benaderen. Door hem als het ware uit de werkelijkheid te tillen. Ja, en door een soort andere wereld te creëren, ja, waarin je beter kunt zien hoe slecht we kunnen zijn. Je kunt het bijna lijfelijk laten voelen. Ja. Waardoor men plots ontwaakt uit het sprookje en denkt, Jezus. Ja, wie is Tonkat? Tonkat is eigenlijk iemand. Er zijn zogenaamde prostituees in het boek die in plaats van de normale seksuele handelingen die verhalen vertellen. Dus verhalen zijn tegelijk drugs en pasmunt geworden in die wereld. En men betaalt eigenlijk met de diepste dromen en verlangens. Dat is, daarom heet de Tonkat. De mensen zijn lenig met een tong. Ze kunnen goed praten. Aha. Dat is het eigenlijk. Ja, ja. Het boek heeft ook 9 hoofdstukken. Heeft dat ook nog iets met een kat te maken? Ja, dat zijn de 9 levens, 9 levens van de kat. Ja. We komen heel veel personages tegen. De koning bijvoorbeeld. Hè? Wat is er met hem? Weet je, wij hadden toen een in België een prins, prins Filip, die nu koning Filip is. Een heel fragile persoonlijkheid. Waarmee, ja, er werd soms wel met hem gelachen eigenlijk, omdat hij stuntelig zou zijn, et cetera. En tegelijkertijd kreeg hij daardoor een soort kwetsbaarheid die mij heel erg bezig hield. En die koning in dat boek is ook iemand die omringd wordt door ja-knikkers. Soldaten. Ja, die dus in een totaal. Enfin, die het slachtoffer is van zijn koningschap. Ja, en het aardige van het. Ik ga het niet allemaal verraden, ze moeten het ook maar weer lezen. Maar aan het einde van het boek is het toch wel opmerkelijk wat er met die koning gebeurt. Ik wil nog 1 fragment van je horen, Peter, uit je boek. In deel 8 kom ik een fragment tegen waarvan ik je. Waarvan ik graag wil dat je het voorleest. Ik vloog naar de bibliotheek. 'S nachts zat ik de boeken achterna en vouwde hun bladen in de vorm van mijn vreugde. Bekraste ze met mijn vingernagels, liet ze op mijn lichaam slapen in de hoop dat ze mijn warmte zouden opzuigen. Geschenken die ik voor de kamerdeur van Juan neerlegde. Ik had nog geen woorden. Hoe kon ik anders mijn gevoelens uitdrukken? Ik hoorde hem zijn adem inhouden door het hout van de kamerdeur heen. Misschien hoopte ik dat hij eenvoudigweg de deur zou openen en mij naar binnen vragen. Op een dag schoof hij een blad onder de deur heen. We hielden het beide vast, enkel van elkaar gescheiden door de houten plank. Hij liet het blad het eerst los. In de eenzaamheid van de bibliotheek bekeek ik het, betastte het, rook eraan, at het op. Dat was zijn eerste geschenk. Wie is ik? Dat is eigenlijk de schrijver van het boek. Peter Verhulst. Hij heet Peter. En hij houdt van lezen. En het belang van het woord wordt hier in benadrukt. Het is heel veel in het boek. Gebeurt heel veel. Mm-hmm. Ik vond het geweldig om het weer te lezen. Ik had het alles gelezen. Voor iedereen aan te gaan. En een ware taalschat, Peter Verhulst. En ik heb net van jou gekregen je nieuwe novelle. En die heet Lichamen. Dank voor je komst. Dank je wel. Met alles wat had kunnen zijn. troostrijk lied, bedoeld voor Blue Monday. Afgelopen maandag bijdrage van Spinvis aan een project Tabloid van de verwondering van kunstenaars die de nadruk op de schoonheid van het leven willen leggen. Kunst in dienst van de ongekunstelheid van de echtheid. Doe niet alsof. Meer achtergronden vind je op de site van blauwemaandag.nl. Later dit jaar verschijnt er een nieuw album van Spinvis. We verwelkomen vandaag een nieuwe inwoner van de Digitaalstaat. Hans Maarten van der Brink, schrijver en journalist, oud-directeur van het Mediafonds en oud-hoofdredacteur van de VPRO. Op Twitter te vinden als @hmvandenbrink. Goedemorgen, Hans Maarten. Goedemorgen, Frits. Wat voor een rol speelt Twitter in jouw leven? Oei, een grote en een positieve, maar met een enorme keerzijde. De positieve kant is dat ik er nieuws aan ontleen. Soms meer nieuws dan ik in de krant, die ik ook digitaal lees overigens, ja. Vind. Ik leer er andere mensen kennen en hun opvattingen. En ik zie er vaak linkjes in naar artikelen die ik anders nooit zou kennen en zou lezen. Bijvoorbeeld in wetenschappelijke tijdschriften. Dat is allemaal positief. Ja. En nu wil je vaste keerzijde ook weten. Ja. Ik schrijf. En ja. Ik probeer serieus te schrijven. Ja, ja. En Peter Verhelst had het net over de roes... waarin je helemaal ja. met je boek bezig bent. Ja. Waarin alles lijkt te lukken en alles betrekking lijkt te hebben... op wat je aan het schrijven bent, die flow. Daar hoop je altijd op. En Twitter, en trouwens alle nieuwsbronnen, zit dat behoorlijk dwars. Ja. Dus af en toe denk ik, moet ik er nou niet toch mee ophouden... Nou, als je in zo'n flow wil komen, misschien wel. Of je schrijft... Moet je met alles ophouden over. Ja, ja, zeker. niemand kon deze week om de misbruikzaak bij The Voice of Holland heen. Hans Maarten, jij verbaasde je vooral over de berichtgeving over deze zaak. Bij een artikel in de NRC met als kop... Tot deze week kon The Voice-bandleider Rietberg schuilen achter zijn vriendin en zijn piano. Schreef je, moet dit echt... NRC, hoog Antonie Kamerling gehalte. Wat bedoelde je daarmee? Ja, het ging over dat artikel en het ging over een uitgebreid profiel... van de man die jij noemt. Ja. Ja, ik vind dat veel. Ik vind het nog steeds veel. We hebben het er nog steeds over. Het is ook goed om het erover te hebben. Aan de andere kant, de manier waarop van sommige kranten verbaast me. Misschien moet ik heel even terug. Dat heeft met de vorm en de presentatie te maken. We hadden ooit een onderscheid, wat we nu niet meer maken... Tussen de tabloid press, om een Engelse uitdrukking te gebruiken... en de serieuze kranten. In sommige buurlanden van ons is dat nog steeds zo. Hè? In Engeland, in Duitsland. Dus je hebt kranten op groot formaat. Je hebt kranten op een kleiner formaat. En die kleinere formaten, de Sun in Engeland... de Bild-Zeitung in Duitsland, die nemen niet helemaal serieus. Dat is bijna roddelpers. Bij ons zijn alle kranten nu tabloid geworden, hè? Klein formaat. Mm-hmm. Heel handig in sommige opzichten, maar dat onderscheid maken wij dus niet meer. Het maakt ook dat kranten veel moeilijker hiërarchie kunnen aanbrengen... in de gedrukte vorm tussen wat belangrijk is en wat niet. Je kunt op een voorpagina bijvoorbeeld eigenlijk maar één of misschien twee dingen kwijt... in plaats van vijf of zes. Vroeger groot nieuws, iets minder groot nieuws en nog iets kleins... In de digitale vorm is dat nog sterker. Dus ik krijg als eerste nieuws, wanneer ik op mijn scherm bijvoorbeeld NRC ga lezen... krijg ik een profiel van Jeroen Rietbergen. Mm-hmm. Waarin staat dat hij in Oost-Soeburg of in West-Soeburg, daar wil ik vanaf zijn, geboren is. Dat hij naar de MAVO is gegaan. Dat hij en zijn hele carrière dan. Alsof dat het belangrijkste nieuws van de dag is. En alle nieuws wordt op dezelfde manier in dezelfde blokjes gepresenteerd. In verschillende kranten. Dat maakt dat je nog kritischer daarnaar kijkt. Ja, ja. En dat ik denk, is een uitgebreid profiel van zo iemand... de manier waarop je dit nieuws, wat belangrijk is... vanwege het MeToo-gehalte, moet presenteren. Daar ben ik kritisch op. Ja. Ik snap dat de Telegraaf en de roddelbladen... heel uitgebreid op het privéleven van zo iemand ingaan. Maar je hebt het nu over... In NRC en Volkskrant wil ik liever een analyse lezen. Ja. Ja, die analyse geven ze ook wel, volgens mij. Maar door dat tabloid-formaat maakt het toch niet de indruk... dat het zo serieus was als vroeger. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja, het leidt ertoe. En als gezegd, het zijn twee trappen. Eerst het tabloidformaat. Hè, wat ertoe leidt dat artikelen korter zijn. Hè, er staat minder in dan vroeger in de krant. Er is minder informatie. Zeker als ze worden opgemaakt als een weekblad. Zodat de illustraties ook heel groot zijn. En je kunt niet meer zo goed duidelijk maken wat nou het belangrijkste is en wat iets minder belangrijk is. Precies. Probeer me aan te passen aan het compleet verdwijnen van het woord werkelijk. Iedereen zegt en schrijft daadwerkelijk. Maar dan lees ik dat iemand iets daadwerkelijk niet wil en erger me toch meer. Welke daad wordt hier verricht? Zo twitterde je deze week. Je begrijpt dus niet waarom mensen het woord daadwerkelijk gebruiken, Hans Maarten. Ja, ik ben niet zo'n taalpurist. Taal verandert en dat is ook goed, daar moet je je bij neerleggen. Maar er zijn dingen waarvan ik denk, je moet het toch blijven zeggen. Jullie hebben het in dit programma alles over letterlijk gehad. Ja. In tegenstelling tot figuurlijk. Daar moeten we scherp op blijven. Maar dan lees ik deze week dat de vrouw van Ali B. In een televisieprogramma over hem zegt. Hij, Ali dus, kan ook heel hard zijn. Hij gaat letterlijk over lijken. Maar om op daadwerkelijk te komen. Volgens mij wordt met daadwerkelijk eigenlijk toch bedoeld. Of echt vooral. Ja. En daadwerkelijk suggereert dat je ook iets doet. Bijvoorbeeld als in. Hij geeft niet alleen geld aan ontwikkelingshulp. Hij is ook daadwerkelijk naar een ontwikkelingsland gegaan. En ik geloof dat die strijd verloren is, hoor. Ik zie alleen nog maar daadwerkelijk in gedrukte teksten. Maar hier, dit was overigens een column in de Linda van Alma Matthijssen, waarin ik dit zag. Ja. Dat iemand zegt dat ze iets daadwerkelijk niet wil doen, dat is heel vreemd. Hè? Ja. Je wil iets niet, dat is je gevoel. Ja. Er is helemaal geen daad mee verbonden, maar toch wil je het heel krachtig maken. Hans Maarten, we hebben twee tweets besproken, maar we hebben je ook uitgebreid geïntroduceerd. Ik hoop je nog heel vaak te mogen verwelkomen als inwoner van de Digitaalstaat. Nou, heel graag. Oké, dankjewel. Dag. Tot zover het eerste uur van dit programma. We zijn heel graag zometeen bij u terug. NPO Radio 1. Ik zie een film, hoor. Dr. Keldrenko. Ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker, want het is echt smullen als je dat zo volgt. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Eigenlijk gedogen we daar nu een soort burgerlijke ongehoorzaamheid ook. Jort Kelder fileert het heigerige nieuws met doktoren en professoren. Ik hou van een greppetje, meneer Kelder, maar ik doe daar niet Dokter aan mee. Dr. Kelder, hè? Beetje op je woord. Mijn excuses. De wetenschap aan tafel in Dr. Keldrenko. Ten slotte, laatste toezegging. Komt er nooit meer een lockdown? Zometeen van 1 tot 2. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Noorwegen is nu nog dichterbij. Met de cruise ferry van Holland Norway Lines. Stap 's middags aan boord en word wakker tussen fjorden en eindeloze natuur. Holland Norway Lines vaart 3 keer per week van de Eemshaven naar Kristiansand in Noorwegen. Vanaf april 2022. Nu al te boeken op hollandnorwaylines.com. ANWB, waar moet ik op letten bij de aankoop van een occasion? Een andere auto koop je niet iedere dag. Daarom vind je op anwb.nl occasions met extra informatie van onze experts. En trouwens, bij ons vind je nu ook occasions met uitgebreide ANWB-garantie. Zo koop je met zekerheid. Kijk op anwb.nl/autokopen. Supersnel kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Echt alles voor jouw kozijnen, deuren en schuifbuien. Vergelijk en bestel op toeleveringonline.nl. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Echt alles voor jouw kozijnen, deuren en schuifbuien. Toeleveringonline.nl. De elleboog? Box. Hoe stel jij je voor? Wij doen het via de radio. Wij zijn van Bruggen Adviesgroep. We helpen met hypotheken, verzekeringen, de koop en verkoop van een huis en financieel advies. Jack van Bruggen.nl. Tim werkt met de bedrijfssoftware van Exact en is nu helemaal gegrepen door cijfers. Zo stuurt hij op 6% kostenbesparing, betaalt Exact op de 18e de salaris uit en verwerkt hij 39 facturen. Krijg ook grip op je cijfers en vertrouw net als Tim en 550.000 andere bedrijven voor jouw cijfers op software van Exact. Profiteren van een lage rente? Van Bruggen Adviesgroep helpt. Check vanbruggen.nl. Krijg ook grip op je cijfers met bedrijfssoftware van Exact. Ga nu naar exact.nl. Twaalf uur. NPO Radio 1. Frits Spits. Met Tom de Bonen het woord van de week. Rutger Kiezenbrink van onze taalachtige taalloket. Katinka Polderman over haar album samen met de Duke Joints. Zeeuwse Blues en René Appel met de TNA van Marcel Levy. Politie gaat duizenden drugskopers een sms sturen. Nu in het NOS-journaal Jeroen Tjepkema. Ja, de politie stuurt maandag een sms naar mensen die ooit drugs hebben besteld in en rond Nijmegen. In de sms worden ze verwezen naar een overzicht van instanties die helpen om van een drugsverslaving af te komen. Het bericht gaat naar zo'n 3500 drugsgebruikers. Hun telefoonnummers heeft de politie uit telefoons gehaald van drugsdealers die actief waren rond Nijmegen. De actie is niet uniek, maar wel is er niet eerder naar zoveel mensen een sms gestuurd. De politie benadrukt dat de nummers alleen gebruikt zullen worden voor het sturen van de sms en dat ze niet in politiesystemen terechtkomen. Ruim 500 zorgmedewerkers dreigen binnenkort hun baan te verliezen omdat ze al lang thuis zitten met long-covid. Volgens vakbond FNV komt de eerste groep die kan met langdurige klachten na een coronabesmetting naar verwachting in maart in aanmerking voor een uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid. Dit gaat om de mensen die, toen we nog maar net van corona gehoord hadden, al zieke mensen moesten verplegen. En toen besmet zijn geraakt. En dat zijn mensen die zijn de frontlinie, de mensen waarvoor we hebben geapplaudiseerd, die zijn besmet geraakt. En hun 2 jaar ziekte zit erop, hè. Zo werkt het in Nederland. Je mag 2 jaar ziek zijn, moet je ook wel reïntegreren, proberen. En daarna krijg je een oproep van het UWV om te komen voor een arbeidsongeschiktheidskeuring. De vakbond waarschuwt dat ze er daardoor financieel op achteruit gaan en mogelijk bijvoorbeeld hun hypotheek niet kunnen betalen. Zo'n 1850 zorgmedewerkers hebben zich met long-covid gemeld bij een meldpunt van de FNV. Ze kampen met klachten als vermoeidheid, kortademigheid of vergeetachtigheid. De politie heeft een bende opgerold die gestolen luxe auto's naar Dubai smokkelde via de Rotterdamse haven. Volgens de politie in het Duitse Osnabrück was het een internationale actie waarbij 13 leden zijn aangehouden. De meeste auto's, zoals luxe Mercedes, Porsches en BMW's, werden gestolen in Duitsland. En daarna werden er in Nederland valse kentekenplaten opgezet. Ze waren bij elkaar zo'n 2,5 miljoen euro waard. De leider van de bende is een Nederlander van 66... die 10 dagen geleden werd opgepakt in het Groningse Ter Apelkanaal. Veel Afghanen die nog op de Nederlandse evacuatielijst staan kunnen in de praktijk ons land nauwelijks bereiken. Dat blijkt uit mails van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De laatste tijd probeerden veel Afghanen over land naar de Nederlandse ambassade in Pakistan te reizen, maar dat is nu onmogelijk, zegt verslaggever Thomas Spekschoor. Het ministerie zegt dit kan niet langer meer, omdat Pakistan niet meer accepteert dat mensen illegaal Pakistan binnenreizen. En dat doen veel van die Afghanen juist omdat ze geen paspoort hebben en omdat het zo moeilijk is om visa te krijgen. Mensen die illegaal dat land binnenreizen, zegt Pakistan, die mogen er niet meer uit. Die kunnen niet geëvacueerd worden richting Nederland. En dus is nu ook die route afgesloten en is het voor die Afghanen die nog achtergebleven zijn in Afghanistan vrijwel onmogelijk geworden om nog geëvacueerd te worden. Want een paspoort aanvragen bij de Taliban, dat is voor velen ook heel lastig. Veel Afghanen die voor Nederland werkten hebben geen paspoort. Het ministerie kijkt nu naar andere routes, maar welke dat zijn is onduidelijk. Voetbalclub Heracles heeft Rai Vloed per direct geschorst. Vloed zou tegenover de club niet eerlijk zijn geweest over het ongeluk dat hij in november veroorzaakte. Daarbij kwam een jongen van 4 om het leven. De voetballer zei eerder dat hij niet te hard heeft gereden en ook niet te veel drank op had, maar dat blijkt nu waarschijnlijk wel het geval. De FBI sluit het onderzoek naar de dood van de Amerikaanse Gabby Petito. De 23-jarige vrouw maakte vorig jaar zomer met haar verloofde Brian Laundry een rondreis door de VS. Hij keerde uiteindelijk alleen terug. Petito werd dood teruggevonden en later ook Laundry.

Spits. Goedemiddag. Graag had ik me afgelopen woensdag laten knippen in een theater, maar helaas, ik was verhinderd. Uiteraard heb ik er wel veel reportages over gezien. Een vrolijke Jochem Meijer en Bert Visser bij de ingang van de Kleine Comedie. De woordspelingen over haren en knippen buitelden over elkaar heen. Ik zou geen knip voor mijn neus waard zijn om dat hier nog eens eventjes dunnetjes over te willen doen. Nee, ik werd stil diezelfde dag van Brigitte Kaandorp, die in Op 1 zo goed kon uitleggen wat de essentie van kunst is. Haar woorden lieten me tintelen van geluk. Ze zei dat er voor de vijfde van Beethoven geen vijfde van Beethoven was geweest, en daarna wel. En daarna doet die vijfde van Beethoven ertoe. Is het een begrip? Ze wees naar boven, het gebied waaruit de kunst neerdaalt. Zomaar door een ingeving, door inspiratie, door liefde, door wat van belang is om ons geestelijk mee te voeden. Ik heb het niet vaak zo mooi horen uitleggen. De juiste woorden vinden voor iets wat we allemaal wel voelen, maar zo moeilijk kunnen omschrijven. Schrijvers, dichters, cabaretiers, zangers, die kunnen dat. Daarom zijn ze iedere week zo welkom. Welkom in de Taalstaat. De wereld waar we in wonen vandaag vraagt alles wat je hebt. Even een pauze van al je zorgen om te zorgen dat je het redt. Oh, dat zou toch heerlijk zijn. Ik neem je met me mee, waar iedereen weet wie je bent. Met je vrienden zo bekend. Waar je liefde in de ogen kijkt en ze zorgen zijn. Alles zit tegen, je fiets door de regen, loopt achter op de tijd. Een vreemde stad, geen plek om te slapen, dan vanavond maar bij mij. Oh, dat zou toch heerlijk zijn. Yuki en Rachel, waar iedereen je van kent, kennen we dat toch van? Everybody Knows Your Name, de tune van Cheers, als u dat nog wat zegt. Yuki is Yuki Kempees, Brabander, is schrijver, maakte deel uit van de Criss Cross DJ-formatie, bracht vorig jaar een Nederlandstalig album uit, dat heet Indie. Dit liedje staat er overigens niet op trouwens. Hij zingt het samen met de Amerikaans-Nederlandse zangeres Rachel Louise. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Ton den Boom met het woord van de week. Rutger Kiezenbrink van Onze Taal zit achter het taalloket. Tilly Noord uit Schiedam met haar vergeetwoord. Katinka Polderman over haar album met The Duke Joints, Zeeuwse Blues. René Appel met de TNA van NWO-voorzitter Marcel Levy. Het woord van de week. Er werden deze week veel woorden geschreven en gesproken over The Voice, over Anne Frank en de taal in de Tweede Kamer. Of het woord van de week met één van die drie nieuwsfeiten te maken heeft, dat horen we nu van woordbewaarder bij de Dikke Van Dalen, Ton den Boom. Ton, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, voordat we daarover beginnen, want ik hoorde dat in Volkspot, gisteravond was het geloof ik, dat Don't Mention the War, dat heeft de Dikke Van Dalen gehaald. Ja, inderdaad. Maar dat is toch Engels? Ja, maar in het woordenboek staan natuurlijk ook Engelse uitdrukkingen, althans delen van Engelse uitdrukkingen. Aha. En het aardige van Don't Mention the War is dat het ook vaak op een andere manier wordt gebruikt. Hè? Dus zoals Don't Mention de vleermuis als het over corona gaat. Of als op de economiekpagina komt het ook eens voor. Don't Mention the Dollar als de dollar een beetje zakt of stijgt of weet ik veel. Maar in ieder geval, het is een gevleugelde uitdrukking geworden die ook in het Nederlands productief is, vandaar. Ja, en die komt in de in de nieuwe dikke Van Dalen? Want die komt gedrukt uit in maart, dacht ik. Hè? Nou, we zijn bezig met een hele serie van op Volkspot met de invloed van radio en televisie op het Nederlands. Dus het is nog wel werk in uitvoering allemaal, hoor. Want we zijn echt heel veel van dit soort woorden en uitdrukkingen aan het verzamelen die uiteindelijk in het woordenboek zullen terechtkomen. Leuk, leuk. Maar nu het woord van de week. Welk is dat, Tom? Ja, dat is het woord elleboogburger. En dat stond afgelopen maandag in de column van Sander Schimmelpenning. En dat is een splinternieuw woord. Het is de burger die desnoods ten koste van anderen zijn eigen zaken behartigt. Dus die eigenlijk een beetje met zijn ellebogen werkt. En Schimmelpenning die betoogt dat het een beetje te maken heeft met de invechtmentaliteit die kennelijk gewoon geworden is in onze samenleving. En ik vond het wel een interessant woord. Het heeft volgens mij het potentie om een opvolger te worden van de calculerende burger. Ja, maar invechtmentaliteit, waar vechten ze zich dan in? Ja, in de samenleving. Dat is ooit dat woord is een aantal jaren geleden in het nieuws geweest, omdat premier Rutte wel eens gezegd heeft dat mensen ook zich een beetje moeten invechten in onze samenleving. Dus daar heeft dat mee te maken. En elleboogburger zelf is dus een splinternieuw woord, maar het is ook weer niet helemaal. Het concept is niet helemaal nieuw, want we kenden uit het verre verleden al wel woorden als elleboog samenleving en elleboogmaatschappij. Dus dat is de maatschappij waarin je ook met je elleboog gewerkt. En over het algemeen wordt dat dan met een ontkenning gebruikt. Ja, dus wij niet een Dus de ellebogenwerker werkt met zijn ellebogen? Of heeft hij het ook nog achter de ellebogen? Er zullen ongetwijfeld elleboogburgers zijn die dat ook nog achter de ellebogen hebben. Weet je waar ik aan dacht, Tom? Toen ik dat woord even las? Elleboogburger. Ik denk dat is iemand die voor wil dringen bij McDonald's. omdat vanwege de hamburger. Ja. Nee, maar het heeft niks met de hamburger te maken. Nee. Oké, we spreken elkaar volgende week weer. Dag. De meest veelzeggende quote van de week. De opwinding, de verontwaardiging, de schok is groot. De hele week al beheerst het nieuws rond de uitzending van Boos over het grensoverschrijdend seksueel gedrag bij de Voice of Holland het nieuws. Afgelopen maandag was oud-deelnemster Kirsten Berks de gast bij Bo. Over alle ongepaste opmerkingen, ongewenste aanrakingen, zei ze het volgende. Ik heb het uitgelegd aan mensen ook van... mijn ene opmerking voelt als één regendruppel op een zomerdag. Maar als we al die opmerkingen verzamelen... want één regendruppel op een zomerdag, dat zie je niet. Maar als we alle opmerkingen van iedereen verzamelen... al is het achter onze rug... gewoon to back us up, dan hebben we een stortbui. En daarmee slaat Kirsten de spijker op zijn kop. Het is niet één opmerking, het is niet één aanraking. Het maakt deel uit van een cultuur die blijkbaar gewoon was. Die zorgde voor een afhankelijke relatie... waarbij de meisjes en vrouwen zich onmachtig voelden... om daar iets tegen in te brengen. En het is heel goed dat dat naar buiten is gebracht. En laten we hopen dat de stortbui waar Nienke over sprak... de laatste is geweest die een mannenwolk heeft kunnen veroorzaken. We vonden het schrijnend om te horen, maar vooral heel veelzeggend. De meest niet-zeggende quote van de week. Het was een hele opluchting toen ook de hbo-opleidingen... hogescholen en universiteiten te horen kregen... dat ze vanaf jongsleden maandag weer fysiek les mochten geven. Maar in de praktijk bleek dat niet zo makkelijk... om de deuren meteen weer van het slot te gooien. In het weekend werd duidelijk dat veel hbo-opleidingen... en universiteiten het gewoon niet voor elkaar konden krijgen... om die opleiding ook werkelijk fysiek te laten beginnen. Daardoor werd het voor veel studenten toch weer behelpen. Online. In het NOS-journaal van afgelopen maandag wilde verslaggever Lietwin Gevers van voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen weten hoe dat kon. Luistert u even mee naar dat gesprek. Hoe kan dit? Iedereen wilde zo graag open en nu zitten er toch nog studenten thuis achter de laptop. Dat heeft ermee te maken dat we het besluit afgelopen vrijdag pas te horen hebben gekregen. En we kunnen de roosters niet van het ene op het andere moment omgooien. En u dacht niet, we bereiden de zaak vast voor? Jawel, we hebben met alle scenario's rekening gehouden... maar we hebben pas afgelopen vrijdag gehoord... wat precies het nieuwe regime was wat nu geldt. Wacht even. Meneer Limmen zegt... jawel, we hebben met alle scenario's rekening gehouden... maar we hebben afgelopen vrijdag pas gehoord... wat precies de regels zijn van het regime dat nu geldt. Dat betekent toch echt dat de heer Limmen juist niet... met alle scenario's rekening heeft gehouden... tenzij hij het scenario dat bedacht is... niet als een scenario beschouwt. Maar dat is het natuurlijk wel. Hoe dan ook, we wisten wel wat hij bedoelde. Goed voor een glimlach om onze lippen, maar niet zeggend was het natuurlijk ook. De Taalstaat, het loket. Voor al uw taalkwesties. Ons adres: taalstaat@kro-ncrv.nl. John Hille mailt ons over het woord uitnodiging. Hem lijkt het logischer om van een innodiging te spreken. Net als einladung in het Duits. Je nodigt toch iemand bij je binnen en niet bij je buiten. Een inbreker breekt toch bij je in en niet bij je uit. En je gaat door de ingang naar binnen en door de uitgang naar buiten. Hoe zit dat toch? Vraagt hij zich af. Voor het antwoord hebben we Rutger Kiezenbrink uitgenodigd van de taaladviesdienst van het Genootschap Onze Taal. Rutger, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom hebben we het over een uitnodiging en niet over een innodiging? Ja, leuke vraag inderdaad. Zijn zo van die dingen waarvoor je denkt eigenlijk nooit bij stilgestaan. Ik had het graag toevallig een jaar geleden ook al eens gekregen. Dus ik kon een beetje daarop terugvallen nu. Ik heb het toen voorgelegd aan Nicolien van der Sijs. Dat is wel zo'n beetje de etymoloog des vaderlands. Want ik kwam er zelf niet helemaal uit. Dat werkwoord uitnodigen, dat heeft... even kijken hoor, hoe moet ik het nou zeggen? Ja. Het heeft ermee te maken dat je aanvankelijk, dat is een beetje de oorspronkelijke betekenis, dat je aanvankelijk iemand verzocht om ergens naartoe te komen. Dus als je een uitnodiging, als je iemand uitnodigde, dan verzocht je hem, dan nodigde je hem om ergens naartoe te komen. En om dat voor elkaar te krijgen, moest die persoon uit zijn huis komen. Dus je nodigde hem als het ware uit. Net zoals dat je iemand kunt uitlokken bijvoorbeeld, of uit zijn tent kunt lokken, dat uit. Betekent dus dat iemand zijn huis uit moest komen om ergens naartoe te gaan. En ja, dan vervolgens als je dus dan bij iemand binnenkomt, dan was je toevallig al buiten. Je zou dan inderdaad kunnen denken, nou, dan is het toch innodigen. Maar goed, de uitnodiging is al verstuurd. Dus ja, want als je zegt, als je iemand uitnodigt, dan nodig je hem dus uit zijn huis te gaan. Maar daarmee heb je nog niet gezegd dat hij bij jou welkom is. Nee, precies. Nee, dat was dus oorspronkelijk ook niet, zat dat niet per se in de betekenis. Het was gewoon meer iemand nodigen, iemand verzoeken om ergens naartoe te gaan. En daartoe moest je dus zijn huis uitkomen. En vaak was dat dus dat je wel bij iemand anders langskwam of bij een feest of zoiets. Maar goed, het is er net een ander perspectief dan in het Duits. Want daar is het inderdaad einladen. Dat heeft veel meer dat verzoek om binnen te komen bij een ander. Eigenlijk betekent het verder hetzelfde. Tenminste, laden is net zoals als nodigen. Zoiets als verzoeken of vragen oproepen zou nog kunnen. Ja. En zit dat uit in nog meer woorden? Ja, dat is dus niet zo, komt dus niet zo vaak voor. Dus daarom snap ik de vraag ook wel. Ik vond wel in oude woordenboeken nog het woord uitverzoeken. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde geval. Met een citaat uit de 18e eeuw van Betje Wolf en Aagje Deken, die je misschien nog wel kent. Zeker. Van de historie van mejuffrouw Sarah Burgerhart. Waar iets staat van, en zie daar, als ik het even mag citeren. En zie daar, gij wordt weer uitverzocht. Dat zeggen ze dan tegen iemand, gij wordt weer uitverzocht. He, daar zit dat dan. Ja. En gij gaat weer uit. Dat is dan die zin. En die zin is dan gericht aan iemand die thuis zit de hele tijd. En dan door iemand anders wordt uitverzocht. Oftewel het verzoek krijgt om naar buiten te komen. Om uit te gaan. Nou ja, en dan ga je dus ergens naartoe. Als je uitgaat, ga je ergens naartoe. Ik ben het eigenlijk wel eens met John Hillen. Dat hij zegt, maak er maar innodigen van. Want dat klopt beter. Ja, het is wel grappig inderdaad. Want je zou dan nog bijna kunnen denken van ja, als je innodigen hebt om iemand binnen te halen. Dan kun je vervolgens uitnodigen gaan gebruiken om iemand weer weg te sturen. Ja. Dus ja, mag ik je uitnodigen om weg te gaan? Dat soort dingen, je kunt dat nooit helemaal. En is er over dat nodige ook nog het nodige te zeggen? Dat nodige, dat is wel. Je zou kunnen denken, wat is er nou zo nodig aan een uitnodiging? Nodigen, dat komt eigenlijk van noden. En noden komt er weer van nood. En nood met een D. Betekent natuurlijk een noodzaak, noodsituatie. Het betekent eigenlijk oorspronkelijk iemand noodzaken of dwingen om iets te doen. Dus noden had ooit een heel dwingende betekenis. En pas later is dat een beetje afgezwakt. Eerst aansporen tot of aanzetten tot. En daarna nog wat beleefder verzoeken. Een beetje vaak met een formele ondertoon. Dus dat is een beetje wat bij nodigen en vervolgens bij uitnodigen ook nog steeds. Het is nog steeds een beetje een formeel verzoek om ergens naartoe te komen. Ja, we zijn al minuten aan het praten over één woord, Rutger. Ja. Over uitnodigen. Zijn we er nou uit? Ik ben er wel uit. Ja, ik hoop dat jij het ook... Heeft u ook een vraag voor het Taaloket? Mail dan naar taalstaat@kro-ncrv.nl. Het vergeetwoord. Een woord dat we moeten blijven koesteren. Ja, met enige trots presenteren wij onze nieuwe site voor het vergeetwoord. nporadio1.nl/vergeetwoord. Als u daar naartoe gaat, dan kunt u controleren of uw vergeetwoord nog beschikbaar is en dus niet al door iemand anders is geadopteerd. En als het nog beschikbaar is, vult u de rest van uw gegevens in en zal de beschermvrouwe van het gezelschap van geadopteerde vergeetwoorden, Nelleke Noordervliet, u weet dat, zich buigen over uw vergeetwoord. Dus nporadio1.nl/vergeetwoord. Het ziet er echt schitterend uit. We zijn er buitengewoon trots op. Dat is dus het adres. nporadio1.nl/vergeetwoord. Goedemiddag, Tilly Noord uit Schiedam. Goedemiddag, Frits. Uw vergeetwoord staat ook op de lijst, want u heeft al zo'n mooi adoptiebewijs gekregen. Bent u er blij mee? Ja, toch wel. Ja? Ik vind het namelijk een heel mooi woord. En het is een mooier woord dan het leenwoord wat wij hebben. Een powernap. Ja, maar u heeft het nu alweer meteen over het vergeetwoord. Maar ik dacht nog even aan het adoptiebewijs, of u dat mooi vond. Oh. Ja. Oh. Ja, tuurlijk vind ik dat. Ja, nee, mooi. Maar dat als u naar kennissen gaat of op bezoek, dat u dat even laat zien. Oh zo, nee, dat doe ik niet. Nee, oh, nee, dat is wel nee, de, dat is eigenlijk wel de bedoeling, hè? Binnenkort wordt u gescand. Naast de QR-code is er dan de vergeetwoord. Oké. Goed, maakt niet uit. Maar wat is uw vergeetwoord? Een sleutelslaapje. Wat is dat? Ja, dat is een. Het komt uit de wereld van rondtrekkende theatergezelschappen. En als die mensen dan het theater hadden opgebouwd, dan moesten ze natuurlijk nog de voorstelling beginnen. En dan gingen ze op een stoel zitten met hun ellebogen op hun knieën. Ja. En een bos sleutel in hun handen. En dan gingen ze even zitten slapen. En op het moment dat de sleutelbos viel, hadden ze een complete ontspanning ontgaan en waren ze weer fit genoeg om het theaterstuk op te voeren. Aha. En u zei net, ik vind het mooier dan powernap. Want dat is hetzelfde. Nou ja, in feite komt het daarop neer natuurlijk. En het is gewoon een mooi Nederlands woord. Sleutelslaapje. Ik vind het prachtig. Het allitereert ook nog. Ja, zeker. Ik had er nog nooit van gehoord, mevrouw Noord. Weet u welke bekende schilder ook vaak een sleutelslaapje deed? Dat hebben we even opgezocht natuurlijk. Oh nee. Salvador Dalí. Oké. U weet wel, met die mooie gekrulde snor. Ja, zeker. En die schrijft erover in zijn boek 50 Secrets of Magic Craftsmanship. 50 geheimen van magisch vakmanschap. Ja. En geheim nummer 3 is het sleutelslaapje, zo schrijft hij. Kijk. Ja. Maar je mag het ook een kwastslaapje noemen. Want, je bereikt met een zware metalen kwast, staat er in zijn boek, we hebben het maar gelezen, krijg je hetzelfde effect. Ja, tuurlijk. Ja, het maakt in feite niet uit. Kijk, mijn Beppe die bezigde dit woord altijd als zij na de lunch even ging rusten. Ja. Dus ik ga even een sleutelslaapje doen. Ja. Maar u zegt mijn Beppe, maar u komt uit Schiedam, maar Beppe is wel heel erg Fries. Ja, mijn moeder was een Friesin, dus haar ouders waren Friezen van oorsprong. En zij bezigde dat woord. En dan, en dat was voor haar niet een sleutelslaapje, want ze ging niet met een sleutelbos op een stoel zitten, maar even haar hoofd op de ellebogen en dan even slapen. Ik vind het een schitterend woord. Ik weet zeker dat Marieke Lucas Reineveld, als ze dit nog hoort op de terugweg, als hij dat nog hoort op de terugweg naar huis, dan wordt daar een gedicht van gemaakt. Hartelijk dank voor uw vergeetwoord. Ik hoop dat ze er een mooi gedicht van maakt. Vergeetwoorden kunt u insturen via onze nieuwe site nporadio1.nl/vergeetwoord. Annelies, uit Sas van Gent in Zeeland. Haar moeder zei, mijn dochter wordt een ster. En iedereen in Sas van Gent in Zeeland zei ja, dat Anneliesje brengt het ver. Zij nam dansles elke morgen, 's middags weer naar zangles toe. En 's avonds speelde zij nog amateur toneel. En Annelies zou gauw naar Amsterdam gaan. Een nieuw en groot uitzonderlijk talent. Carré lag aan haar voeten, zo zou het eigenlijk moeten voor die lieve kleine meid uit Sas van Gent. Annelies, uit Sas van Gent in Zeeland, talentenjacht, de prijs van het publiek. Haar hoofdrol bij de amateur toneelclub kreeg in de krant een prachtige kritiek. Op de zang- en de balletschool werd ze ieder jaar weer nummer 1. Een tweede Shirley MacLaine of Barbra Streisand. En Annelies zou gauw naar Amsterdam gaan. Een nieuw en groot uitzonderlijk talent. Carré lag aan haar voeten. Zo zou het eigenlijk moeten voor die lieve kleine meid uit Sas van Gent. Ze was 18 en toen zou het gaan gebeuren. Maar iedere auditie werd een flop. Ze liep jarenlang met haar talent te leuren. En nooit bereikte Annelies de top. Maar ze kan niet terug naar Sas van Gent in Zeeland als figurante achter in het gelid. Haar moeder zegt in Sas van Gent in Zeeland, haar eigen show staat morgen in Madrid. En overmorgen Londen of Zuid-Amerika. Dat is niet waar, maar niemand reist haar achterna. Maar 's avonds op haar kamertje in Mokum verlangt ze zo naar huis, naar Sas van Gent. Mama belt, ben je mal meid, zo gaat het immers altijd. Je komt er best, je hebt zoveel talent. Deze maand in de Taalstaat teksten van Gerrit den Braber. Overleden op 3 mei 1997, 68 jaar is hij geworden. Een vertaling van een liedje van Bobby Goldsborough. Annelies uit Sas van Gent. Teksten van Gerrit den Braber zijn vaak verhalend, transparant, begrijpelijk voor iedereen. Nooit een geforceerd woord, nooit een kromme zin. Vakman van het zuiverste water. Louis Neefs zong dit lied in 1980. Ook is hij is niet meer onder ons. Hij overleed in datzelfde jaar. De Taalstaat. Taalstaat. Met Frits Spits. Tja, wat moet je doen als de corona je thuis houdt? Als je even niet in staat bent te doen wat je zo graag wil optreden. Liedjes opnemen die je nog op de plank had liggen bijvoorbeeld. En niet zomaar liedjes. Amerikaanse bluesliedjes in de eigen Zeeuwse vertaling. De 40-jarige Katinka Polderman, moeder van 2 zoontjes, 5 en 1 jaar oud, deed dat samen met de Juke Joints. En zo ontstond met subsidie van de overheid in coronatijd een heuse Zeeuwse bluesplaat getiteld Polderman en de Juke Joints, Zeeuwse Blues. Dag Katinka. Hallo. Hi. Nu ben je geboren in Seerabtskerke. Ik heb het even op moeten zoeken. Hè? Het ligt vlakbij Goes op Zuid-Beveland. Spraken je ouders dialect? Ja, mijn ouders, mijn hele familie spreekt dialect. En mijn vader spreekt zelfs zo Zeeuws. Die kan niet eens Nederlands. Dat kost hem heel veel moeite. En bij ons thuis ging het zo. De volwassenen in de familie die spraken dialect met elkaar. En tegen de kinderen werd Nederlands gesproken. Tegen iedereen. Of door iedereen. Behalve je vader. Ja, ja, ja. En hoe belangrijk is dat dialect voor jou? Nou, ik vind het toch wel een stukje thuis wat ik mee kan nemen. Ja, ik voel wel wat als ik het Zeeuwse of als ik het Zuid-Beverlandse dialect hoor. En wat voel je dan? Nou, het is een beetje de hetzelfde gevoel als dat ik in dat landschap ben. Ik voel dat ik daar hoor en dat mijn voorouders daar vandaan komen. Dus dat is wel echt een onderdeel van mezelf. Ja, kun je er ook beter in uitdrukken in het Zeeuws dan in het Nederlands? Nee, totaal niet. Nee. Dat is niet. Nee, want ik heb altijd Nederlands gesproken. Ik beheers het Zeeuws. En als ik mijn best doe, kan ik het ook wel spreken. Maar het is beter als ik daar, hè, net als met die teksten, dat ik daar even op heb even zitten, moeten puzzelen. Puzzelen. Dus het is voor mij geen gebruikstaal. Nee. Want je bent naar de theaterschool gegaan en sprak je, toen had je waarschijnlijk Zeeuwse klanken in je taal, of niet? Ja, en zei ze van, laat dat maar zo, Katinka Polderman? Nee, want we waren op de theaterschool heel streng op te zijn daarvan. Nou, het is prima als je een accent hebt, maar als jij straks Shakespeare stukken moet spelen, dan is het een beetje raar als je daar met een heel groot Brabants accent zit of met een Zeeuws accent. Dus we hadden logopedie en bij mij hebben ze heel veel moeite gedaan om de A eruit te krijgen. De A? De A. Is dat echt Zeeuws? Ja, dat is wel een beetje. Zeeuwen die praten dan, als ze een accent hebben, dan praten ze een beetje zo. Dan wordt de A. En dat wordt is de A. En dat moet de A, die moet wat breder zijn en wat meer A. Ja, groter. En ja, ik had de A, dus die is wat meer binnensmonds, zee. Hey. Welke klanken horen echt zijn Zeeuws? Dus die A-klank, zijn er meer te noemen? Nou, de heel typerend is natuurlijk die G, die overal een H wordt. Dus een Zeeuw die kan vaak niet zo goed de G zeggen. Nee, noemen ze dus woord dan? Nou ja, overal. Dus als het gaat of dat wordt hard. Een hard of, En die bluesplaat, is dat een hommage aan het Zeeuws ook? De Zeeuwse blues? Nou, ik hoop wel dat ik met deze... Het dialect op de plaat is geen grapje. Ik heb dat wel serieus genomen. En ik hoop ook wel dat ik met deze plaat in ieder geval een kleine bijdrage kan leveren aan het instand houden van het dialect. Ja. Of het in ieder geval dat komende generatie... Ja, dat klinkt meteen zo groot en dat is nooit de bedoeling geweest achter die plaat. Maar het is wel het vastleggen van die taal die voornamelijk als gesproken taal bestaat. Hè? Want een dialect is geen taal om op te schrijven. En als je maar opschrijft, is het heel moeilijk. Hoe spreek je het uit? En is er dan ook nog een relatie tussen de blues? Hè? Want dat is Amerikaans, komt uit de Mississippi Delta, zullen we maar zeggen. Is er dan nog een relatie tussen de blues en de Zeeuwse taal? Die blues is vaak ook in een taal. Er zitten veel slangwoorden in, veel spreektaal. Die is ook gezongen in een taal die niet bedoeld was om op te schrijven. En is er ook nog overeenkomst, want ik ken heel veel geestige liedjes van je. Is er ook nog overeenkomst met het cabaret? Nou, ik denk dat de akoestische blues, zoals die oorspronkelijk werd gemaakt, dat die wel vergelijkbaar is met het cabaret. De oorsprong van het cabaret. Het is allebei wel liedjes om in een kroegje te spelen. Over dingen die niet helemaal lekker lopen in het leven. En daar toch vaak om lachen. Want er bestaat zo'n misverstand dat blues altijd een beetje naargeestig en allemaal sip. En het is zo erg. Maar als je de dwarsdoorsnede van het bluesrepertoire beluistert, dan zitten er juist heel veel grappige liedjes dan bij. Valt dat wel mee. Zullen we eens een paar liedjes bij de kop nemen, Katinka? Ja. Ik ben een blond duif, ik weet wat ik zoek. Het heet Neem me mee, niet dat streetje. En wat betekent dat? Neem me mee naar dat straatje. En eigenlijk in het origineel noemen ze het een steegje, die alley. Maar een steegje dat... Het is vertaling van Down in the Alley, van de Midnight Ramblers. Ja. Dus neem me mee naar dat straatje. Dus je hebt het vertaald? Je hebt het echt vertaald? Of heb je het hertaald? Heb je je eigen verhalen verteld? Nee, ik heb geprobeerd zo dicht mogelijk bij het origineel te blijven. Maar als er plaatsnamen in voorkwamen of dat soort zaken, heb ik natuurlijk wel naar het Zeeuwse getrokken. Maar ik ben echt geprobeerd zo dicht mogelijk bij het origineel te blijven. Neem me mee naar dat straatje. Je schrijft het als Nie en I, dat is naar. Dus ik wil een beetje Zeeuws leren. Mijn Zeeuwse spelling op papieren laat af en toe nog wel wat te wensen over. Dus daar zullen vast allerlei fliebertjes en leestekentjes boven die i kunnen staan, waardoor nee duidelijker is. Maar het is neem me mee, nee dat streertje. Ik heb de wiebel in Zobli. Ik heb de wiebel in Zobli. Ik heb de wiebel in Zobli. Niet zus en niet. Ik heb mijn oude wiebel in Zobli. Het is hartstikke leuk, hè? Ja, ik vind het echt hartstikke leuk. Dit is een gospel, gospel. I Got Religion, I'm So Glad, van Blind Willie McTell. Eerlijk gezegd kende ik die naam niet. Ik en de Bijbel, was een Bijbel? Ik had een Bijbel, een Bijbel. Ah, dat is de Bijbel. En dit was echt zo'n fingerpicking blues, want die Blind Willie McTell is fantastisch met fingerpicking en een washboardje erbij. Maar dat is dus naar de meer elektrische blues van de Duke Joints getrokken. Ja. En dit is dus een gospel. Ik heb de Bijbel, ik ben zo blij. Ik heb een Bijbel, ik ben zo blij. Ja. Hoe belangrijk is de Bijbel voor jou? Want je komt uit Zeeland. Ben je met de Bijbel grootgebracht? Nee. Mijn ouders die kregen het gratis kerkenblaadje. En zelfs dat hebben ze opgezegd. Dus bij ons thuis speelde de Bijbel totaal geen rol. Nee? Dus die taal heeft jou ook niet gevormd? Nee, en dat vind ik soms wel eens jammer. Want je mist ook een hoop. Nou ja, de spreekwoorden hebben vaak een Bijbelse betekenis. Zeker. Of een oorsprong. Dus dat weet ik allemaal niet. Dat vind ik wel jammer, maar ik ben wel blij dat ik me nergens aan heb hoeven ontworstelen. Nee. Maar de Bijbel past wel in Zeeland. Ja, nou ja. Dat vind ik altijd zo. Dat vind ik altijd een beetje een misverstand. Er zijn natuurlijk wel plekken waar religie heel belangrijk is. Maar je hebt net zoveel dorpen waar dat geen rol speelt. Nee. En ook niet in Sint-Abskerken. Nee, maar het dorp wat in het liedje staat, want er staat in Ik heb een Bijbel, wordt wel eens Gravenpolder genoemd. En dat is dan weer, dat is een dorpje verderop. En dat is wel een oud-gereformeerde enclave. Ja, nu doen ze om een junuut. Het is als Dick and My Potatoes. Dat is het origineel. Wat betekent dat? Nu doen ze om een junuut. Nu trekken ze al mijn uien uit de grond, zegt ze. Dus ze zijn al de uien uit mijn tuin aan het trekken. Dus jun zijn uien? Jun. Ja, en dat is waar het over gaat. Ze zijn mijn aardappeltjes aan het oogsten. En in dit geval Jun. Jimon die me was te doen. Jimon die meen ik familie toe. Koef je helpt niet uit het nu. Ik wil alleen met dopjes doen. Dopjes doen. Zit hier samen te lachen. Dopjes doe. Ja. I just want to make love to you with you van Etta James, volgens mij. Dat is heel bekend, maar wat is dopjes doe? Dopjes doe, ja. Love maken to kussen. Iemand. Ja, nou ja, geslachtsgemeenschap zou ook je zelfs van, dat? Ja. Ja, dus dat is een toch eigenlijk wat Etta ook bedoelt in het liedje. Ja, I just want to make love to you is dopjes doe. Dopjes doe. Het klinkt wel heel lief. Ja, toch? Dopjes. Het Dit hele vent uit Quidamme. Spijkerbroek, dus de I is I, hè? Ja, ja, dat is een spijkerbroek. Ja, ja, en dit was het origineel. Het gaat over Georgia Women. Dus dit is een voorbeeld van een liedje waar ik de plaatsnaam heb ingevuld met een Zeeuwse plaats. Quidamme. Dus, Quidamme, en waar ligt dat? Quaardendamme. Quaardendamme. Ja, en dat Quidamme. Zeggen ze in Zeeland als Quidamme. Ja. Sjoe. Ja, vind je belangrijk dat ze die tekst ook horen als je zingt? Want die muziek is ook wel zeer aanwezig, zou ik maar zeggen. Ja, goed hè? Ja. Ja, ja. Nou, het is wel leuk als mensen een essentie ervan meekrijgen. Maar ik heb begrepen dat er ook wel een aantal Zeeuwen zijn die niet helemaal precies weten van elk woord wat het betekent. Nee. Maar het is wel leuk als mensen niet klakkeloos meezingen en dan het later achterkomen pas wat ze hebben meegezongen. Het is een geweldig initiatief, Katinka. Rowan Hersen zei, we zijn pas tevreden als heel Nederland Limburgs lult. En dat geldt voor jou, voor het Zeeuws? Nou, dat zou denk ik een beetje een potje worden, want de helft doet het toch verkeerd. Maar in ieder geval is er... Maar ik vind het heel leuk dat ik... Dat ik dat uit kan dragen en dat ik dat mensen aan kan bieden en dat ze zich erin kunnen verdiepen. We gaan even swingen. Ja, mooi einde ook. Kikiris, dat betekent kijk, hier is, en zo schijnt een kroeg te heten in Zeeland, in het Zeeuws. Katinka Polderman van het album Zeeuwse Blues samen met de Juke Joints. En het album kunt u bestellen, zeeuwseblues@gmail.com. TNA van een BN'er. René Appel. De laatste 2 jaar is Marcel Levy niet van de buis te slaan. En dat komt natuurlijk door de coronacrisis. De internist en hoogleraar geneeskunde sprak ons eerst toe vanuit Londen, waar hij de baas was van de University College Hospitals London. En sinds april vorig jaar is hij terug in Nederland als voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Dat hij makkelijk praat, dat weten we al, maar taalwetenschapper en schrijver René Appel kennende valt er vast nog wel veel meer over zijn taalgebruik te zeggen. René, goedemiddag. Goedemiddag. We zijn heel benieuwd. Laten we meteen beginnen. Waar het mij om gaat, is dat de farmaceutische industrie geen enkel zelfregulerend vermogen aan de dag legt en uit hebzucht die winst zodanig opdrijft dat dat gewoon tot idiote toestanden leidt, tot krankzinnige prijzen. En ik denk dat als die prijzen meer gematigd zouden zijn, en dat kan de industrie gewoon zelf doen, dat er dan nog steeds heel veel mensen bereid zouden zijn om geld te investeren. En dan hebben ze wel niet 20% rendement, maar dan hebben ze misschien 10% rendement. Winst prima, maar het rijst de pan uit. Ja, dat was in 2017, was hij te gast in Buitenhof bij Pieter Jan Hagens. Wat valt je in het algemeen op? Algemeen, ik vind dat hij een plezierige stem heeft. Hij articuleert goed en duidelijk. Prettig om naar hem te luisteren. Ja. Goed naar hem te luisteren. Zijn woordkeuze is ook voortreffelijk. Waar het mee om gaat, is dat begint hij mee. Dat is natuurlijk heel gewoon. Maar daarmee kreeg hij de gelegenheid om dat wat hij wilde vertellen juist er even uit te lichten. Door dat beginnetje. Maar dat die farmaceutische industrie geen enkel zelfregulerend vermogen aan de dag legt. Iets aan de dag leggen. Mooie uitdrukking vind ik dat. En uit hebzucht de winst zodanig opdrijft dat. Dus hij heeft een tamelijk ingewikkelde constructie, die weet hij toch tot een keurig einde te brengen. In Engeland gaat het dus nu heel goed, hè, met al die vaccinatie en weinig corona. Maar er is nu Indiase variant in Engeland. En dan komt er weer zo'n microbioloog op televisie en gaat zeggen: het loopt helemaal uit de hand in Engeland met de Indiase variant. Vorig jaar was dat in de College Tour. Waarom heb je dit fragment uitgekozen? Laat horen dat hij heel goed gebruik maakt van intonatie, accenten. Hè? Hij speelt het als het ware een beetje. Je onthoudt wat hij zegt. Daardoor ook, natuurlijk. Hij maakt indruk. Ik wil niet zeggen dat hij het acteert, want dan is het net of het allemaal niet echt is. Maar hij spreekt het soms uit als een acteur. Maar er is nu een Indiaanse variant. Dat dreigende, dat heeft hij in zijn stem. En het loopt helemaal uit de hand met die Indiaanse variant. Er zit ook nog een mooi rijm in, maar dat was kennelijk niet zo bedoeld. En communicatie is iets waar, denk ik, ook nog steeds in Nederland het niet altijd even goed gaat. Vindt u dat belangrijk, dat echt vakmensen een plek krijgen aan tafel om mee te discussiëren bij die maatschappelijke thema's? Ja, dat denk ik wel. Dus ik denk dat sowieso medici, maar ook wetenschappers, best wel heel erg onzichtbaar zijn. Ik denk als we nu een stap terug zouden moeten doen, om wat voor reden dan ook de komende weken, dat mensen dat echt heel vervelend zouden maar denkt vinden. U dat tot de ja, een paar stukjes aan elkaar. Wat is de overeenkomst hier? Hij zegt namelijk vaak, ik denk. Ik denk gebruikt hij als een soort inleiding tot de stelling die hij wil poneren of de gedachte die hij wil ontvouwen. En ook een soort bescheidenheid. Het is bescheidenheid en hij maakt het persoonlijk. Mm-hmm. Dat is heel opvallend, want wat ook opvallend is, ik heb nogal wat van die epidemiologen en virusdeskundigen enzovoort gehoord. Ja. En ze beginnen zo ontzettend vaak hun zin met: we weten nu dat. We hebben nu gezien dat ze, dus die veralgemeniseren het heel sterk. En wat Levy doet, hij maakt het persoonlijk. Ik denk dit en ik denk dat. Dus daar kun je hem ook op aanvallen. Hij verschuilt zich niet achter iets algemeens. Het is een enorme klus die moet gebeuren. En on top of everything else. En dat is een heel duidelijk systeem. En die zijn in de lead en die bepalen wat er gebeurt. In Engeland is die stijging al wekenlang nu gaande. Maar de IC-opnames blijven toch min of meer een flatliner. Ja. Wat COVID betreft. Ja, weer een compilatie en ja, zeg het maar. Ja, het Engels natuurlijk. Hè? Ja. Hij gebruikt veel Engels, maar hij heeft ook in Engeland gewerkt. En dit is recente opname natuurlijk. Dus het is vlak na zijn 5-jarig verblijf in Engeland, geloof ik. Dus het is enigszins begrijpelijk. Maar on top of everything else, dat zijn ook uitdrukkingen die je verder in het Nederlands kunt horen tegenwoordig. Hè? We horen heel vaak van ik had net Ton den Boon hoe heet het ook alweer? Don't mention the war. Zelfs in de dikke vandaan. Dat komt in dikke vandaan. Ja. On top of everything else. On top of that, kun je mensen horen zeggen. Maar hier ook, ze zijn in the lead. Dat hoor je in het Nederlands ook steeds vaker. Ze zijn in the lead. Ze hebben de leiding, kun je gewoon zeggen. Maar in the lead. En dan gebruik je ook het woord een flatliner. Dat vind ik een prachtig woord. Flatliner is een prachtig woord. Weet je, Prit, ik heb het opgezocht. Ik heb weliswaar een wat klein Engels-Nederlands woordenboek. Maar daar stond het niet in. In het Engels-Nederlands woordenboek. Aha. Ik heb het opgezocht op een vertaalsite met een vertaling van het Engelse flatliner naar het Nederlands. Weet je welk woord je in het Nederlands kreeg? Nee. Flatliner. Had u zichzelf een bepaald doel gesteld met, met het in de publiciteit treden? Ja. Nou, dat is wel een leuke vraag. Stel dat u daar dat u nu weg had gemoeten en het was nog zo'n toestand geweest als begin januari. Was u dan ook weggegaan, denkt u? Ja, goede vraag. Wat kunnen wij in Nederland van de Britten leren? Ja, goede vraag. Ja, ja, dat klinkt leuk, hè, als je het zo achter elkaar... Hij begint met goede vraag, leuke vraag. En ik heb er nu 3 uitgepikt, maar er zijn er veel meer, hoor. In de, al die interviews die ik van hem beluisterd heb. En dat doet hij natuurlijk, tenminste dat denk ik. Vaak is dat niet zo bewust, hoor. Het gebruik van zoiets als ja, goede vraag. Maar hij doet het volgens mij om enige... Even denkpauze. Ja, precies. Hoe ga ik hierop in? Wat wordt mijn formulering? Met welke woorden begin ik? Welke zinsconstructie kies ik? En dan geef je jezelf de ruimte. Ik merk heel vaak bij mensen die dat niet doen, die meteen op een vraag ingaan, dat ze vaak beginnen te haperen en te hakkelen, omdat ze het niet goed overdacht hebben wat ze willen gaan zeggen. En hij neemt juist die ruimte om dat te doen. Ja, denken en spreken valt niet samen. Nee, zeker niet. Want je moet vaak ook plannen wat je wilt gaan zeggen terwijl je al aan het spreken bent. Je hebt natuurlijk niet je hele zin van het begin, of een aantal zinnen van het begin tot het eind uitgedacht. Het denken moet aan het spreken vooraf gaan. Ja, deels, maar gedeeltelijk loopt het ook parallel. We dachten in het begin, toen COVID kwam, COVID is natuurlijk een ziekte door een nieuwe verwekker, door een nieuw coronavirus, dat we dat konden eradiceren. Wat is dat? Dat je dat helemaal uit de wereld kan helpen. Ja. Zoals we bijvoorbeeld met pokken hebben gedaan en bijna met polio. Bij galstenen heb je juist enorme, wat wij noemen, bewegingsdrang. Ja, geeft ook vaak gastcolleges bij universiteiten. Ja. Ja, dat laatste is een voorbeeld van wat hij tamelijk regelmatig doet. Dat hij zelf de term eruit ligt. Wat wij vaker noemen bewegingsdrang. En dat eerste voorbeeld van het eradiseren... Nooit van gehoord van dat woord, jij? Het woord staat ook niet in de Vandalen, Frits. Oh. Wel eradicatie, en dat betekent het uitroeien van. Dus het virus wordt uitgeroeid, daar gaat het hier om. Waar ik zo benieuwd naar ben, is hoe u dat dan doet. Wat is de truc die je moet toepassen, om het zomaar even oneerbiedig te zeggen, in zo'n crisis? Ja, ik denk dat het codewoord in eerste instantie teamwork was. Welkom. Ja, dankjewel. 2 stukjes aan elkaar. Ja, dit is een beetje vergelijkbaar misschien bij dat goede vraag. Ja, het is anders in die zin dat ja is meer een soort stopwoordje aan het begin van wat hij zegt. Want hij zegt dus ook, het is beide keren. Of de eerste keer is het naar de vraag, wat is? En dat is geen ja-nee-vraag. Bij ja-nee-vraag antwoord je met ja, maar antwoord toch met ja. En de tweede is, welkom, ja, dankjewel. Dus dan hoeft hij niet over na te denken. Daarna kun je zien dat het een stopwoordje is. Het ligt hem voor in de mond. Ik denk met de hoeveelheid virus die er op dit moment in Nederland is en het aantal geïnfecteerden, dat het gewoon echt heel goed gaat. Dus ik zou het verstandiger vinden als we gewoon op de uitgestippelde route zouden blijven. Dit lijkt me slimmer om het gewoon langzamer uit te faseren. Gewoon. Gewoon, ja. Maar gewoon. Een ongewoon goede spreker. Zeer goede spreker, ja. Ik dank je voor je aanwezigheid hier voor in de Taalstaat. Was weer plaats voor betovering en verwondering. We sluiten onze poorten. Zometeen dokter Kelder. KRO NCRW. Weekdicht 22 januari 2022. Op de assen en in de kwadranten zie ik de lijnen dalen en rijzen. Iedere dag weer stel ik mijzelf de vraag: hoe zal het nu weer gaan vandaag? Kunnen ze mij eindelijk de weg uit de pandemische ellende wijzen? NPO Radio 1. 3 augustus 2014 kwam ISIS en ontvoerde veel Yezidis en maakte ze tot slaaf. Vele Yezidis werden toen gedood. Terreurgroep IS viel in Noord-Irak de regio Sinjar binnen. Duizenden Yezidis vluchtten de berg op. Ook Ayman. Mijn leven veranderde die dag totaal. Ik werd ontvoerd en tot slaaf gemaakt. Ik was nog maar 9 jaar oud. Waarschijnlijk zijn bij deze genocide ook Nederlandse IS'ers betrokken. Wij vragen door over wie de potentiële daders zijn, inclusief hun nationaliteit. Hoe actief is Nederland op zoek naar deze mogelijke daders? Op NPO Radio 1. Argos, straks om 14:00. Wie luistert, weet meer. Ster. Is jouw goede voornemen gezonder vlees eten? Grutto helpt je er een goede gewoonte van te maken. Via grutto.com haal je zonder moeite beter en lekkerder vlees in huis.